Riviane ngenda kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya leo ya jioni katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Ofisi 33 za ubalozi wa Burundi katika nchi tofauti ndipo raia wanaoishi ugenini watapigia kura katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Hayo yamefahamishwa jana Jumanne kumradi na mwenyekiti wa tume seni katika mkutano alioendesha na watakaosimamia uchaguzi huo. Na wafanyabiashara wa soko la Kanyosha kusini mwa manispaa jiji Bujumbura wanaendesha kwa sasa kazi zao kando na panapo ufanyiwa shughuli za kukarabati soko hilo. Na huko mkoani Lumonge, gavana wa mkoa huo yatolea wito wadau wa kisiasa mkoani humo kuenenda vizuri nyakati hizi tunapojielekeza kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2020. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili mitambo inaongozwa vema na Albert Nduwayo. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa usalama. Bwana anayetambulika kwa jina la Christophe Nzuabonayo aliyogotwa jana Ijumaa katika mto Ruhamba tarafani Buhiga mkoani Karuzi akiwa katika hali mahututi na kufariki moja kwa moja alipofikishwa kwenye hospitali ya Rufaa iliyoko wilayani humo Buhiga. Duru kutoka kwa familia zake zaeleza kuwa marehemu huo alikuwa alihudhuria sherehe za mazishi za babu yake mkazi wa kijiji cha Gasenyi tarafani humo ambaye aliaga dunia baada ya kudumbukia ndani ya shimo. Habari za kifo cha bwana Christophe zahakikishwa na kiongozi wa tarafa la Buhiga Andre Mbonihankuye akibaini kwamba vyombo vya dola vimeshaanzisha upelelezi ili waliotenda kisa hicho cha ukatili watambulike na waweze kuadhibiwa kulingana na sheria. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Karuzi bwana Blaise Pascal Karanumie. Tume huru ya kuandaa uchaguzi seni inatolea wito wadau wa kisiasa kuepukana na maneno yanayoweza kuchochea chuki kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi wa 2020. Katika mkutano ulioendeshwa na tume huru seni na viongozi wa asasi za kiraia pamoja na viongozi wa madhehebu watakaosimamia uchaguzi, viongozi hao waliwakilisha mashaka yao iwapo raia walioko ugenini watapata fursa kupiga kura. Kwa mashaka hayo, Pierre Claver Kazihise, mwenyekiti wa tume huru seni, aliwafahamisha kuwa raia walioko katika nchi 33 zenye ubalozi watapigia kura kwenye ofisi za ubalozi bila tatizo lolote. Kama nilivyo kuelezea katika muktasari, wafanyabiashara wa soko la Kanyosha kusini mwa manispaa jiji Bujumbura wanaendesha kwa sasa kazi zao kando na soko ambalo la zamani linalomaliza muda likifanyiwa ukarabati. Wafanyabiashara hao walijielekeza eneo hilo baada ya kufurushwa katika soko la muda ambapo panaendeshiwa shughuli za ujenzi wa shule kwa sasa. Raia hao wanaomba soko hilo izinduliwe rasmi ili waweze kuendesha kazi za kijasiriamali kwa mazingira ya kuridhisha, jambo ambalo linahakikishwa na viongozi wa soko hilo. Mengi zaidi na ripoti yake Moise Misago. Miezi minne imepita wafanyabiashara hao wakiendesha harakati zao za biashara nje ya soko hiyo. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba hapo nje wanasumbuliwa na jua kali. Hata hivyo wanasema kuridhishwa na kuona sehemu hiyo wanapata wateja kulingana na kule ambako walikuwa wakiendesha kazi zao hapo mwanzoni. Jua, vumbi, nini? Walai sio vizuri kabisa, tunahangaika sana. Kweli tunachuzia hapa kwa sababu kwenye tuka tunachuzia kule chini ya kabulimbo walitutoa yeko wakadupandisha hapa kusoko pembeni ya soko. Ndo kwenye wa medutie. Nachuzia panjia soko juu soko yetu wa ijaja. Tunasubiria soko kitujengea tuinge msoko yetu. Tunabipokelea vizuri tujuu. Kule makaburi tukua hatoni watu wanakutia kutushorea wala maktivite. Lakini hapa tunaona watu wanapita. Japo wanasema kuridhika, wanaomba harakati za ujenzi wa soko hiyo uweze kukamilika ili waze kuingia soko ni humo. Lakini che tunaomba sisi, tunaomba tuwa tujengea soko yetu ili tuinge msoko yetu. Chenye tunaomba viongozi wa soko, tunaomba kabisa wafanye kila wezekanalo ili watu ingize ndani ili mambo yetu aweze enda vizuri. Viongozi wa soko ambao walitoa wafanyabiashara hao kule ambako walikuwa wakifanya kazi hapo mwanzoni wanasema kwamba sehemu hiyo ilikuwa imeandaliwa kwa ujenzi wa shule. Atanaz Mazaraisha, moja kati ya viongozi wa kamati ya wafanyabiashara sokoni humo, anatuliza nyoo wafanyabiashara hao akisema kwamba hivi karibuni harakati za ujenzi zitarudi kuendeshwa. Anatolea wito wafanyabiashara kulipa pesa za viwanja ili zisiwezi kuwa pengamizi za harakati za ujenzi. Miongoni mwa soko saba ambazo zilikarabatiwa katika jiji Bujumbura, soko mbili pekee ndizo bado kufungua milango yake. Nazo ni soko ya Kanyosha pamoja na ile tarafani Kinama. Shukrani Moize Misago kwa ripoti yako. Mifuko ya piski ni ufundi mpya wa kuhifadhi mazao ya wakulima, hasa mapunja, kwa kuwalinda wadudu. Yamefahamishwa na mtaalamu Benedetta Majambere Jumatano hii katika mkutano alioendeshwa na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa mtaalamu huu, mifuko hiyo ina manufaa zaidi hususan kwa wakulima. Tumusikilize. Mfuko wa Pixi ni mfuko wenye tabaka tatu kwa ajili ya kuhifadhia mazao bila kutumia kemikali. Kwa hiyo unaweka mazao yanaweza kukaa hata zaidi ya miaka mitatu bila kuharibika. Kwa sababu ile mifuko utaalamu wake ni kumnyima mdudu hewa asiweze kuishi na kuharibu mazao. Ina nafuu gani kwa raia ambao wanaweza kutumia mifuko hii kuweka matunda yao? Kawaida mkulima anauza mazao yake wakati akivuna kwa sababu hana teknolojia ya kuhifadhi. Lakini akitumia mifuko ya Pix anaweza kuhifadhi kwa muda mrefu, na wakati ule bei zimepanda juu yeye atakuwa na chakula ambacho amekihifadhi kwa muda mrefu. Na kuhifadhi mifuko hiyo inaonekana kama inaomba ujuzi fulani. Je, raia watapata ujuzi huyo kupitia namna gani? Mimi nimekuja kufundisha na wale wataalamu wataenda kufundisha kwenye province wakulima namna ya kutumia, na kampuni ambayo inaagiza mifuko pia itaenda kufundisha. Huyo alikuwa ni Benedetta Majambere, mtaalamu wa kilimo ambaye alikuwa anahojiwa na mwenzetu Chazi Makoto. Na muda kidogo tunakuja kuongelea yanayojiri huko mikoani. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 10 saa Afrika ya Kati, sawa na saa 12 na dakika 10 saa Afrika Mashariki. Nikikukumbusha kwamba hii ni Radio Isanganiro. Pikipiki zaidi ya 60 zimekamatwa asubuhi na kamishinari wa idara ya polisi mkoani Chibitoke kwenye barabara Ndola Chibitoke katika mchakato wa kukamata pikipiki zisizotimiza vigezo. Baadhi ya pikipiki hizo zilikuwa zikifanya kazi bila kuwa na sakabali zenye zinazowaruhusu kuendesha kazi, pamoja na madereva waliokuwa wakitembeza bila kumiliki kofia. Kiongozi wa idara ya usalama mkoani Chibitoke anatolea wito raia kushikamana na kutoa habari mapema ili waendesha pikipiki hao wafanye kazi yao kwa ufanisi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Chibitoke, Alexi Ndairagije. Na tutoke huko Chibitoke moja kwa moja tujelekeze mkoani Rumonge, ambapo gavana wa mkoa wa Rumonge anatolea wito raia anaoongoza kuepukana na pakiwemo viongozi na wa vyama vya kisiasa kushikamana na kudumisha mwenendo wa chuki na ubaguzi baina ya wakereketwa wa vyama tofauti vya kisiasa. Siasa. Juvenal Bigirimana yaeleza kwamba mkoa anayeongoza unajiandalia vilivyo uchaguzi ujao wa 2020, akibaini kuwa kunako jitokeza mtafaruku wa kisiasa huwa wakisaidia kupatanisha pande zinazozozana. Aidha, gavana Bigirimana anawatolea wito viongozi wa vyama vya kisiasa kushirikiana bega kwa bega nyakati hizi. Tumusikilize akihojiwa na mwenzetu Placide Nyomungire. Burundi inaingia kwenye nyakati za uchaguzi mwaka 2020. Kwa Rumonge kwetu ni vizuri, na hapa kwetu hakuna mtu hata umoja ambaye tunaona yupo anafanyiwa unyonge kwa sababu ya chama chake ambacho aliyomo. Na hii leo panaanza kampeni kati ya kujulisha sheria ya uchaguzi, ambapo wawakilishi wa vyama mbalimbali, wawakilishi wa vingine vyama ambavyo havihusiki na mambo ya utawala, madhehebu mbalimbali, yote yanakusanyika. Kuliripotiwa mkoa ni Rumonge kwamba kulikuwa na ofisi za vyama ambavyo zilibomolewa, hata na wafuasi wa vyama fulani kusimamishwa. Ni kitu gani hasa kilichotokea? Hakuna ofisi ya chama ambayo ilibomolewa hapa Rumonge. Vitu ambavyo vilitokea tuliviona nyuma, hivi visima unajikuta vimejengwa, mabendera mbalimbali ya vyama ambayo unajikuta yanaibiwa. Na hayo hatuwezi kusema kwamba ni salama unayumba. Utajikuta ni mtu ambaye tunaweza kushika kama ni mhalifu ambaye kafanya jambo hilo. Tunakuwa tunatafuta ufumbuzi mbio mbio kwa mikutano ambayo tunafanyia pale na hao hao wakuu wa hivyo vyama. Tunakuwa tunafanya nao mikutano na hivi hatuoni tena hilo tatizo halipo. Mtu akiwa mkoani Rumonge akiwa ni mkereketo wa chama fulani, inakuwa rahisi kubeba ishara yote ya chama? Hiyo haina tatizo. Yani mtu ukiwa mkereketo wa chama chochote kile unaruhusiwa kufanya yani mkutano wako. Kiliopo tu ni yajulishe, alafu kiongozi wakiona ni vizuri, hakuna tatizo na hiyo fasi ambapo pameombwa, hakuna tatizo. Ni wito gani mnatolea wakaji wa Rumonge kwa ajili ya kujiandalia uchaguzi ili dosari ambazo ziliwahi kutokea zisikatokea tena mkoani humo? Raia wajue kwamba siku za uchaguzi sio siku za kukimbia nchi. Wajue kwamba siku za uchaguzi ni siku tu, ni nyakati hili, yani nyakati ambazo mtu alikuwa nafaswa kabisa chaguo viongozi wake vizuri. Huyu alikuwa ni governor wa mkoa wa Rumonge Juvenal Bigirimana aliyekuwa akihojiwa na Placide Niyomungere. Tunaposalia kusini mwa Burundi ni kwamba baadhi ya vijana waliohitimu shule za upili tarafani Mabanda mkoani Makamba ambao wanajumuika katika shirika Telimbele linalotengeneza sabuni wanaeleza kuwa wamepiga hatua kimaendeleo kupitia manufaa ya shirika hilo linalowasaidia kukidhi maisha ya kila siku. Vijana hao waeleza kwamba uhaba wa vifaa toshelevu vya kutendea kazi ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo. Vijana hao watolea wito vijana wengine kuibukana na uzembe ili wajiunge na mashirika mengine ya kijamii. Kwa niaba ya wafanyabiashara kutoka Mabanda wabaini kuwa shirika hilo liliwasaidia kwa kupunguza mwendo, wakiongezea kwamba sabuni hizo zinapendwa na abiria wanaozinunua. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana. Vijana hao ni sita, wanamemba wa shirika Telimbere linalotengeneza sabuni tarafani Mabanda, waeleza kuwa walianzisha mradi huo kwa mchango wao pekee wa 15,000 kila mmoja. Wanabaini kuwa hivi wanaweza kutengeneza sabuni za aina mbalimbali kutokana na mkopo walioupata kutoka katika shirika jingine Provapa Tugwiza Kazi kwa ajili ya kukuza mradi huo. Vijana hao wanaongeza kuwa hivi waweza kukidhi mahitaji yao bila kutegemea mtu mwingine kwa ajili ya faida wanazoziweka kwa pamoja. Hata hivyo, vijana hao wasema kuwa wanakumbana na changamoto ya ukosefu wa mashini husika ili waweze kutengeneza sabuni nyingi katika muda kidogo. Kwa hilo, wanaomba msaada wa aina yoyote ile. Katika uongozi wa tarafa Mabanda, Leticia Niyonkuru, kiongozi wa tarafa hiyo, yasema kuridhishwa na vijana hao kwa jitihada yao na kuomba vijana wengine kufuata nyayo zao. Kiongozi huyo yaongeza kuwa vijana watakao kuwa na miswada mizuri wakiwa katika shirika fulani wataungwa mkono na tarafa katika milioni zile 570 zinazopewa kila tarafa. Nikiripoti kutoka tarafani Mabanda, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Hakizimana kwa ripoti yako. Tutoke huko kusini tujelekeze moja kwa moja katikati mwa nchi kwenye mji wa kisiasa Gitega. Watu wenye ulemavu usio uliosababishwa na ugonjwa wa ukoma waomba wasaidiwe kwa kufunzwa kazi za mikono pamoja na kupewa mitaji ili waweze kuendesha biashara ndogo ndogo. Wanashukuru kituo cha CNLA cha Gitega cha kunyosha watu wenye ulemavu, kwani kiliwasaidia kwa kujiepukana na mwenendo usiofaa. Afisa wa kituo hicho Bwana Prinendi Kumana anawataka wafanye usafi wa mwili mara wanapofika nyumbani kwao. Mengi zaidi na Jilali Nibigira. Kituo Senari cha Gitega hunyoosha watu wenye ulemavu, pakiwemo watu waliokabiliwa na ulemavu uliotokana na ugonjwa wa ukoma. Watu hao sasa wataka serikali ya Burundi, mashirika ya wahisani pamoja na watu binafsi wawasaidie. Aidha, waomba baadhi yao wafunzwe kazi za mikono, ambapo wengine wasioweza fanya kazi za mikono waomba wapewe mitaji ya kuanzisha biashara ndogo ndogo. Hao sasa wanaotoa ombi hilo ni wale waliokatwa miguu wakiwa na vidole vya viganja, waliokatwa miguu na vidole vyote vya viganja. Wao wataka wapewe misaada mitupu, kwani hawawezi tena fanya kazi hata moja. Wagonjwa hao sasa wote kwa jumla wataka pia wajengewe nyumba, kwa sababu familia zao ziliwafukuza katika nyumba zao na kukosa mahali pa kulala. Ni wakati ambapo kituo Senare kwa sasa kina wagonjwa 10 wenye ulemavu uliosababishwa na ugonjwa wa ukoma. Baadhi hawana miguu, hawana vidole, na wengine macho hayafumbwi tena, ambapo wengine wanavyo vidonda vikali. Lakini wote hao kushukuru kituo Senari kwa huduma bora kinazo wapa, ambapo shirika lililobatizwa Damie walipongeza kwa kugharamia risiti zao zote za matibabu. Kwa upande wake bwana Apolinaire Ndikumana, afisa wa Senari Gitega anayefuatilia kwa karibu wagonjwa wa aina hiyo, awataka wafanye usafi wa mwili watakaporudi makwao. Aongezea kuwa kituo Senari kilianza kupokea wagonjwa wa aina hiyo tangu mwaka 2008, ambapo kwa wastani tena kwa mwaka cha wapokea wagonjwa 25 kutoka mikoa inayopakana na inchi za Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani Jean Bigira kwa ripoti yako. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji, ninapofikia tamati wa taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia engineer Albendo Ayo aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana nina wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa ilini.